Miligrama, tabletki przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Niestabilna dławica piersiowa. Zaburzenia rytmu serca. Niedawno przybyty zawał serca lub udar mózgu. Ciąża, karmienie piersią. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 26 grudnia, minęła godzina 16. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Na drogach powoli zaczynają się świąteczne powroty, bezpieczeństwa pilnują tysiące funkcjonariuszy. W nocy temperatura w niektórych województwach spadnie do nawet minus 20 stopni, ostrzega IMGW. Jak zdrowo zakończyć dłuższy weekend, to najlepiej wiedzą olsztyńskie morsy. Bardzo dobrze, idealna woda. Tak poprawia wszystko, to humor przede wszystkim. Nastawienie także jest idealnie. Chyba po raz pierwszy od kilku lat. Rozpoczęły się powroty ze świąt Bożego Narodzenia. Podkomisarz Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej Policji zapewnił, że funkcjonariusze czuwają nad bezpieczeństwem na drogach. Patrole prowadzi kilka tysięcy policjantów. Antoni Rzeczkowski na antenie TVP Info przypomniał, że to trzeci dzień wzmożonych działań policji. Te działania rozpoczęliśmy w Wigilię Bożego Narodzenia. Trwały one wczoraj, trwają również dzisiaj. Do tej pory odnotowaliśmy na polskich drogach 85 wypadków drogowych, w wyniku których życie straciły niestety już 4 osoby, a 105 zostało rannych. Antoni Rzeczkowski dodał, że dziś na drogach ruch będzie większy, gdyż rozpoczynają się powroty od rodzin. Stąd też nasze wzmożone działania. Więcej jak na co dzień będzie policjantów ruchu drogowego. Mówimy tutaj nawet o 5 tysiącach funkcjonariuszy, którzy będą dbali o bezpieczeństwo osób powracających ze świąt do swoich domów. Antoni Rzeczkowski zaapelował, by do auta wsiadać wypoczętym i trzeźwym. Poinformował, że w czasie świątecznego weekendu zatrzymano blisko kilkuset nietrzeźwych kierowców. To będzie mroźna noc, ostrzega IMGW. Alerty wydane w województwach lubelskim, mazowieckim, łódzkim, wielkopolskim, zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim, pomorskim oraz w południowej części województwa dolnośląskiego będą obowiązywały do rana. Temperatura w nocy może spaść w wymienionych województwach do minus 18 stopni. Od wczoraj obowiązują także ostrzeżenia przed silnym mrozem na południu kraju wydane w województwach podkarpackim, małopolskim, śląskim oraz świętokrzyskim. Tam w nocy temperatura może spadać do minus 20 stopni. Trwa przywracanie rozkładowego ruchu pociągów po awarii na odcinku między Gnieznem a Trzemesznem w Wielkopolsce. Uszkodzeniu uległa trakcja, pękła też jedna szyna. Ponad 2 godziny wynosiły opóźnienia pociągów przejeżdżających przez stolicę Wielkopolski z Gdyni do Berlina i Przemyśla czy z Olsztyna do Zielonej Góry. Usterka została naprawiona po godzinie 15. Jak donosi nasz korespondent, w Zjednoczonym Królestwie ruszają świąteczne wyprzedaże. Ale od lat Brytyjczycy kupują coraz mniej, a sytuację pogorszyła pandemia. Adam Dąbrowski. Jeszcze 3 lata temu Brytyjczycy wydali 3 700 000 funtów, w rok później już o 10% mniej. A potem przyszedł COVID, który doprowadził do jeszcze większego spadku, o 60%. Tylko częściowo sytuację uratował internet. W tym roku część sklepów zaczęło wyprzedaże szybciej, rozłożyło je na parę dni. Dotyczy to też legendarnych przecen w domu handlowym Harrods. W centrum miast jest mniej ludzi, bo w całym królestwie obowiązuje zalecenie: pracujcie z domu. Pandemia gwałtownie pogłębiła już istniejący trend. Komercyjny blask tradycyjnych wyprzedaży przygasł bowiem dzięki importowi z USA, czarnemu piątkowi. Co więcej, tym razem wyprzedaże wypadają w niedzielę. Obowiązują ograniczone godziny otwarcia sklepów. Wiele z nich postanowiło więc przenieść przeceny na jutro, dodatkowo rozcieńczając wieloletnią komercyjną tradycję. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Na koniec wracamy do kraju. Na plaży miejskiej w Olsztynie tłumy mieszkańców korzystają dziś z wyjątkowo pięknych w tym roku białych świąt. Czas można spędzać aktywnie. Na lodowisku wypoczyczyć narty biegowe, spacerując lub morsując. Kąpiel w drugi dzień świąt to już tradycja. Po wszystkich tak zwanych obfitościach stołu idealna sprawa. Bardzo dobrze, idealna woda. Tak poprawia wszystko, to humor przede wszystkim. Nastawienie także jest idealnie. Chyba po raz pierwszy od kilku lat, że jest mróz akurat, idealnie, naprawdę można wypocząć na tym świeżym powietrzu, a nie ciągle przy stole. Święta i morsowanie to dobre połączenie? Najlepsze, lepiej być nie może, bo to się bardzo dużo spala energii w trakcie takiego morsowania. Jest też motywacja, żeby wyjść z domu, wyjść zza stołu, także to już moja tradycja od naprawdę chyba 6 czy 7 lat. Materiał, który przygotowała Aleksandra Skrago, kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O mroźnej nocy już mówiliśmy. Poza tym poniedziałek zapowiada się chłodno i pochmurno. W górach i na południowym wschodzie miejscami słabe opady śniegu. Możliwe również opady deszczu marznącego, powodującego łoledź. Termometry pokażą od minus 7 do minus 1 stopnia. Trójka. Program trzeci. Radio Nawigator. Dobry wieczór, Ewa Mierzejewska. Zapraszam. Spore problemy na ekspresowej S7 w kierunku Warszawy. Na odcinku Białobrzegi-Grójec w Józefowie na 427 kilometrze zderzyły się 3 samochody osobowe. Jedna osoba została ranna, jest zwężenie. Zablokowany jest jeden z pasów w kierunku Warszawy. Ten korek się wydłuża i zaczyna się już na wysokości Lekarcic Starych. Zakorkowane są również Łomianki w kierunku Warszawy. Niewielki korek utworzył się także na A4 na wysokości Kostomłotów w kierunku Wrocławia. Na A2 na wysokości węzła Łódź Północ na 363 kilometrze pojazd osobowy uderzył w barierę i zablokowany z tego powodu jest prawy pas łącznicy zjazdowej w kierunku Katowic. Teraz Lubelszczyzna i S19 pomiędzy węzłami Lublin Szerokie i Lublin Sławinek. Na drugim kilometrze po zderzeniu 2 samochodów osobowych jest zwężenie w kierunku Warszawy. Z kolei na drodze krajowej nr 42 na odcinku Radomsko-Kodrąb w miejscowości Zakrzew na 150 kilometrze samochód osobowy wypadł z jezdni i kierowcy jadą w tym miejscu na zmianę jednym pasem. Teraz jeszcze Podkarpacie i droga krajowa nr 94, odcinek Pilzno-Robczyca i Dębica. Na 551 kilometrze zdarzyły się 3 samochody osobowe. Droga w tym miejscu jest całkowicie zablokowana. Policja ostrzega kierowców przed wzmożonym ruchem na głównych trasach w kraju. Trwają powroty ze świąt i w wielu miejscach można spodziewać się kontroli funkcjonariuszy drogówki. W zimowych warunkach należy liczyć się także z wydłużeniem czasu przejazdu i nieoczekiwanymi utrudnieniami w trasie. Radio Nawigator Trójki. Autopromocja. W drugi dzień świąt przypomnimy Państwu jeden z trójkowych koncertów wszechczasów. 5 lat temu zupełnie nowe autorskie pastorałki w bigbitowym klimacie zaprezentowała u nas Ania Rusowicz. Oprócz niej i zespołu na scenie zjawili się m.in. Renata Przemyk, Marek Piekarczyk i Skaldowie. Początek retransmisji na antenie już dziś o 19.05. Zapis wideo na stronie i Facebooku Trójki oraz na kanale YouTube Polskiego Radia. Koncert został zorganizowany przy wsparciu Narodowego Centrum Kultury. Mecenasem studia imienia Agnieszki Osieckiej jest KGHM Polska Miedź S.A. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wielka zadyma cenowa w MediaMarkt. Kupując ekspres DeLonghi z systemem latte crema, zapłacisz 2599 zł. Taniej o 400 zł. MediaMarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. O, muszę zatankować. Jaki dziś dzień? A to ma znaczenie? Poluję na rabaty. Na Lotosie rabaty są codziennie. Raz tankujesz w standardowej cenie i dostajesz kupon na następne tankowanie w ciągu 14 dni. Minus 6 groszy na paliwa standard i minus 12 groszy na paliwa dynamik. Tankujesz kolejny raz i znów dostajesz rabat. I tak w kółko? Tak, każdego dnia. A dzięki obniżce akcyzy zapłacisz jeszcze mniej. To jedziemy na Lotos. Regulamin i lista stacji biorących udział w promocji dostępne na stacjach Lotos oraz na lotos.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Czy już Państwo słyszeli? Thank you. Christmas time is here. Kompozycja z 65 roku w nietypowym wykonaniu grupy Kruangbin. Zawsze jak słucham tej wersji, to mam wrażenie, że została nagrana w jakiejś zasypanej śniegiem sennej i trochę odległej przestrzeni. Dzień dobry Państwu, z tej strony Justyna Grabasz. Witam Państwa bardzo serdecznie w specjalnym świątecznym wydaniu audycji Czy już Państwo słyszeli? W radiowej Trójce. Posłuchamy dziś wspólnie kilku bożonarodzeniowych kompozycji, a zaczniemy, no jak to zwykle w niedzielę po 16 bywa, od nowości. A na początek piękna płyta Norah Jones, I Dream of Christmas. Can you believe it's Christmas time? Sometimes the joy is hard to find. All around the world, there's still ways to be kind. There is no time to sit around. We need our angel on the ground. Can we take it on? We have no choice for głos, który nawet w najmroźniejszy poranek daje ciepło i sprawia, że człowiek czuje się kochany i otulony muzyką. Norah Jones i Christmas Time to właśnie wybrzmiało nam na trójkowej antenie. utwór z najnowszego albumu Norry Jones, który ukazał się już 14 października, ale te kilka miesięcy pozwoliło dobrze osłuchać się z płytą i nawet parę tygodni wcześniej poczuć niezwykłą magię świąt. Przyznam, że takie połączenie świątecznych kompozycji i głosu Norry Jones, który tak pięknie dodaje otuchy, stwarza niezwykły świąteczny nastrój. Ale mistrzów nastroju będzie w dzisiejszej audycji zdecydowanie więcej. Kolejny utwór, który już za chwilę zagości na trójkowej antenie, również należy do tegorocznych nowości. A stoją za nim Karolina Leszko i Mietek Szcześniak. Świerk za oknem, nocą zakwitł. Jak jabłoń, tyle śniegu znów spadło. Milczą ptaki, wiatr nie trąca. Gałęzi, jakby ktoś nas w mlecznej kuli uwięził. Spójrz, jaki blask, spójrz, jaki śnieg po nieba skraj, po ziemi brzeg. Gdzieś tam życie rozpędzone, życie, a tu cisza. Dzwonią dzwonki u sanek, więc pójdziemy, gdzie nas oczy poniosły. Pójdziemy prosto w słońce, pociemniałe jak mosiąc. Spójrz, jaki blask, spójrz, jaki śnieg po nieba skraj, po ziemi brzeg. Pójdziemy tam, w ten śnieg i blask, w zaczarowany srebrny las, srebrny śnieg, po nieba skraj, po ziemi brzeg. Pójdziemy tam, w ten śnieg i blask, zaczarowany srebrny las, srebrny las. Spójrz, jaki blask, spójrz, jaki śnieg, po nieba skraj, po ziemi brzeg. Srebrny las. Karolina Leszko i Mietek Szcześniak na antenie radiowej Trójki. Utwór, który jest zapowiedzią ich wspólnej, świątecznej trasy koncertowej. Mamy takie niezwykłe szczęście, że w te święta śnieg zaszczycił nas swoją obecnością, więc te wszystkie świąteczne kompozycje w końcu odzwierciedlają to, co dzieje się za oknem. Podobno takiej białej zimy nie było w Polsce od 20 lat. No, śniegowy krajobraz inspiruje chyba od zawsze i ma w sobie bardzo dużo romantyzmu. Za lustrem biały puch, w proszku jest świat. Mróz łapie senniejszą strach. Melodię nuci do snu, snu z pustych ład. Cichutko jakby się bał. On, kochanie, on widział nasz taniec pod muchem. Więc chłodził, co zostało z nas. Ten pył, ten pyłek zły, proszku świat. Biel budzi tak wiele barw. Bo sypie się nocy rtęć, a my, kochanie, my wciąż w bałaganie. Świat w proszku. To właśnie wybrzmiało nam na antenie radiowej Trójki. Jak bez śniegu żyć, tylko śnić. Tak chwilę temu śpiewała Monika Bożym. A już za moment usłyszą Państwo kompozycję, w której jest trochę na odwrót, bo to właściwie sen jest receptą na śnieg i mróz. Czyli wniosek jest taki, że właściwie w każdej sytuacji najlepszym rozwiązaniem jest drzemka. W święta jak najbardziej wskazana, bo to jest właśnie ten czas, w którym można, a nawet trzeba trochę odpocząć i oderwać się od codzienności. Taki ziom na dworze, to dobrze, że mogę schować się pod kołdrę i wszystkie okna są zamknięte, i że nie wejdzie przez nie mróz. Palce ma bardzo długie, sięga przez chwilecie. Mam ciepłe sny w sam raz na mróz. Sny jak sweter, sny na mróz. Sny jak sweter. Przyznam Państwu, że to jedna z moich ulubionych zimowych kompozycji. Jerzy Igor i Mróz. Sny jak sweter, Sny na mróz. No właśnie, chyba w tym zimowym mrozie i śniegu jedną z najpiękniejszych rzeczy jest to, że człowiek zmarznięty ma mały pretekst, żeby poprzytulać się do innych i spędzić wspólnie czas przy świątecznej herbacie. Mam nadzieję, że Państwo praktykują przytulanie i rozgrzewanie się herbatą. No, ciepłe skarpetki też robią dobrą robotę. Love to Keep Me Warm, kolejny utwór, który już za chwilę pojawi się na antenie radiowej Trójki, jest właśnie pochwałą zimowego przytulania i zachętą do tego, żeby w te święta być ze sobą jak najbliżej. I love the winter weather, so the two of us can get together. There's nothing sweeter, finer, when it's nice and cold. I can hold my baby closer to me and collect the kisses that undo me. I love the winter weather, 'cause I got my love to keep me warm. I love the winter weather, so the two of us can get together. There's nothing sweeter, finer, when it's nice and cold. I can hold my baby closer to me and collect the kisses that outdo me. I love the winter weather, 'cause I got my love to keep me warm. Let's light a fire and let it snow. I love the winter weather, so the two of us can get together. There's nothing sweeter, finer, when it's nice and cold. I can hold my baby closer to me. And collect the kisses that are to me. I love the winter weather, 'cause I got my love to keep me warm. 'Cause I got my love to keep me warm. 'Cause I got my love to keep me warm. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To you, I always do. I always do. 'Cause baby, I can't wait to see you Christmas Day. 'Cause you'll look just the way I remember from my dreams. The perfect memory where you're right next to me. You're all I want, baby. to get where you are. I always do. I always do. Jacqueline Rowe i See You Christmas Day. To właśnie wybrzmiało nam na antenie radiowej Trójki. A chwilę wcześniej mogli Państwo usłyszeć kolejną grudniową nowość. Love to Keep Me Warm, Luffy i Dodi. No a skoro znowu jesteśmy przy nowościach, to mam dla Państwa jeszcze jedną okołoświąteczną świeżynkę. Londyński zespół Shame jakiś czas temu podzielił się ze światem singlem Baldur's Gate, który podobno jest zapisem kilku myśli, które zrodziły się podczas nocnych powrotów pociągiem do zimowego Londynu. I could rip off all my skin and parcel it inside a tent. I'd write your name in blood on the ribbons like decoration. Sweet temptations, I'll be complacent, but I can't see you wearing it. A tattoo big, not a perfect fit. Maybe that's why I'm here and you're there. Yet left behind is all your hair on my sheets and in my clothes. Take me dear and take me gently. Take me gently. Sovereign, I lay all I have out on the floor. And if there's space, then I'll bring more. And here I go again, being so dramatic. A conventional, cliche fanatic. But fuck it, a Christmas story. So take me gently. Take me Na antenie radiowej Trójki. Przyznam Państwu, że niezwykle lubię głos wokalisty Shame, Charlie'ego Steena, i bardzo lubię ich dobrą energię, którą słychać nawet w tych mniej radosnych kompozycjach. Baldur's Gate to była właściwie ostatnia nowość w dzisiejszej audycji, czy już Państwo słyszeli. Teraz cofniemy się o kilka lat i przejdziemy do artysty, bez którego muzyki trudno jest mi wyobrazić sobie Boże Narodzenie. A mowa o Sufjanie Stevensie. Silver and Gold, czyli kilkupłytowe wydawnictwo, które ukazało się w 2012 roku, ale jest zapisem nagrań, które powstawały na przestrzeni 6 lat. My z tego albumu posłuchamy dwóch krótkich utworów. I'm a Santa's Helper i The Midnight Clear. Changed, I wasn't changed. One bit, though you made doubt it. step and kiss, like working mother's old wounds. And 30 feet, the clock it sounds of properties. I resign to glorious things, like angels bending on their knees. Nie wiem jak państwo, ale ja znowu czuję się cudownie otulona świątecznym ciepłem. Sufjan Stevens w programie trzecim Polskiego Radia. No to teraz cofniemy się o kolejnych kilka, tak naprawdę 200 lat, więc całkiem sporo. Nawet z kawałkiem, bo ta kolęda po raz pierwszy została wykonana podobno w 1818 roku. Cicha noc, czyli utwór, którego w święta absolutnie nie może zabraknąć. Ja wybrałam dla państwa wersję tego utworu w wykonaniu Igora Herbuta i zespołu Lemon. cicha noc, święta noc, pokój niesie ludziom brzem, a u żłóbka Matka Święta czuwa sama uśmiechnięta nad dzieciątka snem. I wybrzmiała cicha noc. Zbliżamy się powoli do godziny 17, więc audycja Czy już Państwo słyszeli w programie trzecim Polskiego Radia dobiega niestety końca. Nazywam się Justyna Grabasz. Bardzo dziękuję za dziś i mam nadzieję, że w ten drugi dzień świąt czują się Państwo najedzeni i szczęśliwi. Nie pozostaje mi więc nic innego, jak życzyć Państwu spokoju, ciepła i pięknego czasu spędzonego w gronie najbliższych osób. I niech te życzenia dopełnią słowa na zdrowie. Daga Dana i Alena Kadanowa na zakończenie naszego spotkania. Dziękuję bardzo jeszcze raz i do usłyszenia. Na luce u szołkowej trawie Święty wieczór dobrym ludziom. Młody Joniszka, konika w pasie, Święty wieczór dobrym ludziom. Oj, oj, ty. Mogli mężów upodobać, choć o jednym oku, byle w tym roku, hej, kolęda, kolęda. Muszę kawalerom dzisiaj powinszować, żeby sobie mogli dobrym ludziom.